Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 การตั้งคำถาม 2 أنا عندي هواية ดิฉันมีงานอดิเรก أنا ألعب تنس. ดิฉันเล่นเทนนิส أين يوجد ملعب تنس؟ สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ هل عندك هواية؟ คุณมีงานอดิเรกไหม أنا ألعب كرة القدم. ดิฉันเล่นฟุตบอล أين يوجد ملعب كرة القدم؟ สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ ذراعي تؤلمني. ดิฉันเจ็บแขน قدمي ويدي تؤلمني أيضا. ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย أين يوجد طبيب؟ มีคุณหมออยู่ไหมคะ عندي سيارة. ดิฉันมีรถ عندي أيضا motorcycle. ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย أين يوجد موقف سيارات؟ ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ عندي pullover. ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย أين الغسالة؟ เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ معي صحن. ดิฉันมีจาน معي سكين شوكة وملعقة ดิฉันมีมีดซ่อมและช้อน أين الملح والفلفل เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ